Karibu mpenzi msikilizaji wa Radio Sanganiro, karibu katika taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Muungano wa vyama vya wafanyakazi vya Burundi COSIBU nataka kupanuliwa kwa nafasi ya mzunguko wa bajaji, pikipiki na baisikeli ili kurahisishia wafanyakazi wakati huu wa uhaba wa mafuta, malalamiko yaliyopokelewa vyema na makamu wa rais wa jamhuri. Mkoani Kayanza, kiwanda cha chai cha Gwegura kinakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa mifuko ya kutumia wakati wa kuvuna. Gavana wa mkoa huo anatambua jambo hilo. Na kazi ya wapatanishi wa kijiji inaonekana kupuuzwa na wananchi ingawa kazi zao zinaeleweka. Lakini mwanasheria atatuelekeza kwamba wanahitaji mafunzo. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Alphonse Kubwimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili, ukurasa wa sheria. Sandra Muhoza, mtangazaji wa kituo cha habari Ranova Burundi, amezuuliwa katika gereza kuu la Mpimba mjini Bujumbura tangu Alhamisi Aprili 18 mwaka 2024. Kwa mujibu wa mawakili wake, anashitakiwa kwa makosa mawili: jaribio la shambulio la ubadilifu wa inchi na kuchochea ubaguzi wa kirangi. Alikamatwa Aprili 13 mwaka huu mkoani Ngozi. Duru kutoka familia yake na mwajiri wake hueleza kuwa mtangazaji Muhoza alikamatwa baada ya kuitika simu kutoka kwa mtu ambaye alimuahidi kutoa taarifa. Mashirika matano ya wanahabari waliokusanyika ndani ya chumba cha wanahabari nchini Burundi, Maison de la Presse du Burundi, pamoja na shirika la kimataifa la watangazaji wasiokuwa na mipaka, Reporters sans frontières, wanasema kusikitishwa na kusimamishwa kwa Sandra Muhoza. Mashirika hayo yanataka Sandra Muhoza kuachiliwa na anaomba uchunguzi kuendeshwa kwa kuheshimisha sheria. Kwa upande mwingine, Alhamisi hii Mei 2 mwaka huu, mwanahabari Kenny Claude Nduimana amehudhuria kikao mbele ya mahakama kuu ya Mukaza akiwa kizuizini katika gereza kuu la Mpimba tangu Oktoba mwaka jana. Anatuhumiwa kudharau mamlaka ya umma. Baada ya kusikilizwa, mahakama iliahirisha kusikilizwa kwa kesi hiyo hadi Julai 16 mwaka huu. Sababu iliyotolewa ni kwamba mshtakiwa mwenzake katika kesi hiyo, Medard Muhiza, ambaye aliachiliwa kwa muda hakuitika mahakama. Kazi ya wapatanishi wa vijiji inaonekana kupuuzwa na raia katika mikoa fulani ya inchi. Kwa hivyo mkoani Gitega wanajidharau na wanaomba vikao vya mafunzo ili kukamilisha kazi yao kwa ufanisi. Hakika baadhi ya wananchi katika Gitega wanaamini vema jukumu la wapatanishi hao. Kwa upande mwingine, katika mkoa wa Makamba, baadhi ya raia hukataa kupatanishwa na taasisi hiyo. Hayo yamejitokeza katika mkutano ulioandaliwa na gavana wa mkoa wa Makamba kwa ajili ya wakazi Aprili 19 mwaka 2024. Hayo yaliibuliwa na mmoja wa wapatanishi wa vijiji mkoani humo. Na wapatanishi wana juhudi ya kupatanisha pande zinazozozana, kupokea malalamiko kutoka kwa pande zinazozozana na kutoa maoni yao juu ya masuala yote yanayotatuliwa ndani ya mamlaka ya mahakama ya makazi. Hayo ni kwa mujibu wa vipengele vya sheria ya mwaka 2021 inayohusiana na kurejeshwa kwa baraza la wapatanishi wa vijiji. Wapatanishi hao wana muda usiojulikana, lakini mpatanishi anaweza kupoteza hadhi yake hasa inapotokea sababu ambayo inaweza kuchafua heshima ya taasisi hiyo. Idadi ya wapatanishi wa kijiji ni 15. Na wakili Burakuvye Emmanuel anaona kwamba kuna miongoni mwa wapatanishi wavijiji waliosajiliwa bila kuchunguza uwezo wao. Kwa sababu hiyo anaeleza kwamba ni chanzo cha kukiuka baadhi ya hatua zinazotekelezwa na wapatanishi hao. Ili kurekebisha dosari zinazojitokeza, wakili huo anapendekeza kuwatengenezea kitabu kinachoonyesha namna majukumu yao yanatekelezwa katika ngazi tofauti wakiendesha kazi. Anapendekeza pia kuandalia mafunzo muhimu wanayohitaji. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma inachunguza mashtaka na utetezi wa mshtakiwa kwa mujibu wa kanuni ya dhana ya kutokuwa na hatia. Kiongozi wa kituo cha mafunzo ya taaluma ya haki anabainisha kuwa kuheshimu kanuni hiyo kuna maanisha kuwa mshtakiwa halazimiki kutoa uthibitisho wa hatia yake. Edward Minani anaeleza kuwa mtu anayeshtakiwa bado hana hatia katika muda wote huo hadi uamuzi wa majaji utakapotolewa. Habari hii imetungwa na Alain Desire Bukene Zapunde. Tunazingatia ukurasa wa usalama. Isanganiro. Habari hii inaendelea. Serikali ya Burundi inakaribisha ujasiri wa wazimamoto katika kupambana na moto na kutoa misaada ya dharura. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari Alhamisi hii katika mkesha wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya zimamoto inayoadhimishwa Mei 4 kila mwaka, katibu wa kudumu wa Wizara ya Mambo ya Ndani anayehusika na usalama Luteni Jenerali wa polisi Andre Ndayambaje anafahamisha kuwa serikali imejitolea kuwafanya wazimamoto wa Burundi kuwa wakuigwa kikazi kuwahudumia wananchi. Kwenye ukurasa wa jamii na utawala, siku moja baada ya maadhimisho ya siku ya kazi na wafanyakazi, mshahara wa kila mwezi wa mwalimu pekee hauwezi tena kukidhi mahitaji yake kutokana na gharama ya maisha ya sasa. Pascal Niyongabo, mwalimu katika mji wa Rumonge, anasema analazimika kufanya shughuli nyingine za kujiongezea kipato baada ya muda wa shule. Kulingana naye ni maisha magumu, lakini hakuna njia nyingine ya kupitia ili kuishi. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Kiwanda cha chai cha Gwegura kinakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa vifaa, wa mifuko ya kutumia wakati wa kuvuna majani mabichi na pia vyombo vya usafiri wa bidhaa hiyo. Maoni ya Remi Chishahayo, gavana wa mkoa Kayanza, aliyasema Jumatano hii kwenye maadhimisho ya siku ya kazi na wafanyakazi. Patrick Nsengiyumva ana mengi zaidi. Katika hotuba yake Remi Chishayo, gavana wa mkoa wa Kayanza, alisema hapo jana Jumanne kwamba miaka iliyopita familia nyingi mkoani humo zilikuwa zinakabiliwa sana na ukosefu wa vyakula. Akasema kuwa lakini mwaka huu raia wa Kayanza walipata mavuno sana. Aidha, kiongozi huyo alibaini kuwa kiwanda cha kutengeneza chai kilichomo tarafani Muluta mkoani Kayanza kukumbwa sana na changamoto mbalimbali kama vyombo ambavyo havikarabatiwi, ukosefu wa mifuko ya kuvuna chai na ukosefu wa magari ya kusafirisha bidhaa hiyo, na hatimaye raia wakulima wa chai wakapita muda mrefu kwa kuchunga magari hayo. Kiongozi wa muungano wa mashirika ya wafanyakazi nchini Burundi bwana Christian Savimana akalalamikia hali ya kuwa nchini Burundi siku hizi mtu anapata kazi akiwa mfuasi wa chama tawala au akitoa rushwa. Kiongozi huyo akasema kwamba hali hiyo ni sababu ya mavuno kidogo yanayoripotiwa katika sekta mbalimbali za kazi. Rais wa nchi ya Burundi bwana Evariste Ndayishimiye aliahidi kuwa punde siku zijazo atawakusanya viongozi wa mashirika ya wafanyakazi ili wajadiliane kuhusu mbinu za kutoa jibu kwa masuala mbalimbali yanayokabili maisha ya wafanyakazi. Tuwajulishe ya kwamba mwishoni mwa sherehe ya sikukuu ya kazi na wafanyakazi, watu 10 baadhi yao askari polisi aliyekataa kula rushwa, msichana aliyeandika riwaya kwa miaka 16 wakazawadiwa na rais wa nchi ya Burundi. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Sengiyumva. Kabla ya kuhitimisha habari hii, muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini Burundi, COSIBU, unapendekeza serikali ipanue mahali pa kufika kuhusu matumizi ya bajaji, pikipiki na baisikeli kuelekea katikati mwa jijini Bujumbura nyakati hizi ngumu za usafiri. Wakati wa kuadhimisha siku ya kazi na wafanyakazi Jumatano hii Mei 1, Tarsisi Gahungu alitoa wito wa mazungumzo kati ya vyombo vilivyochukua hatua hiyo ili kurahisishia wafanyakazi kusafiri. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi Prosper Bazombanza alitambua kuwa tatizo hilo lililozungumziwa pia na chama cha waajiri nchini Burundi litapata suluhu kwa njia ya mazungumzo. Jama Rivya Nenge Ndakumanga ana mengi zaidi. Katika sherehe hizo za kuadhimisha siku ya kimataifa ya kazi na wafanyakazi, Theodore Kamwenubusa, kiongozi wa shirika la waajiri nchini Burundi AIB, aliwasilisha mashaka yake ya ukiukaji wa sheria wakati ambapo wafanyakazi wa serikali au viongozi wa nyadhifa tofauti serikalini wanapojihusisha na majukumu ya kuendesha kazi za biashara. Kiongozi huyo alidadisi kuwa sheria za kuendeleza biashara zinapokiuka ndicho cha cha kukwamisha maendeleo ya taifa pamoja na kuyumbisha uchumi wa serikali kutokana na kiwango hafifu cha pesa zinazofikishwa katika hazina ya serikali. Kwa upande wake, Tarsisi Gahungu aliyewakilisha muungano wa mashirika ya wafanyakazi nchini Burundi Kosibu aliomba uboreshwaji wa usafiri wa jumla kwa kuachia bajaji, pikipiki na baskeli viongeze kutumika kama vyombo vya usafirisha raia za ujumla kwa lengo la kukabiliana na hali ya usafiri inayoendelea kuwa duni nchini Burundi nyakati hizi kunapolipotiwa uhaba wa mafuta ambao unaendelea kukifiri nchini Burundi na kukwamisha sekta tofauti hususan sekta ya uchukuzi pamoja na mawasiliano. Aidha, kiongozi huyo aliomba hatua ya kupiga marufuku usafiri wa vyombo hivyo itathminiwe mara nyingine kitaratibu ili angalau waruhusiwe kuchapa kazi kando na manispaa ya jiji la Bujumbura. Kwa kero hizo za muungano wa Kosibu, makamu wa rais wa jamhuri Prosperi Bazombanza aliyekuwa akisimamia shambla shambla za sherehe hizo jijini Bujumbura alifahamisha kuwa hoja hizo atazifikisha katika kamati tendaji ya miradi ya serikali ili liweze kujadiliwa, akituliza nyoyo raia kuwa maswali hayo yatashughulikiwa kwa lengo la kuendeleza taifa la Burundi. Hayo yanajiri wakati ambapo hapo kuna shuhudiwa foleni ndefu za watu wanaosubiri basi za uchukuzi kwenye vituo tofauti vya basi vinavyopatikana jijini Bujumbura pamoja na kata tofauti, ambapo wasafiri wanataja uhaba wa mafuta kuwa ndicho chanzo cha hali hiyo. Asante sana Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na hadi hapo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniunganisha nanyi. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.